diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim już za chwilę najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakażeń koronawirusem w Polsce. Kryzys wywołany pandemią może być też szansą na nowe otwarcie w Europie, mówi szef kancelarii premiera. A minister aktywów państwowych o ewentualnych propozycjach zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Zaczynamy od najnowszych statystyk, które opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Jest 265 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. Wszystkie miały choroby współistniejące. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem. Tomku, w jakim regionie jest najwięcej osób zakażonych i ile wyzdrowiało? Zdecydowana większość nowych zakażeń pochodzi z województwa śląskiego, to 209. Następne w kolejności jest dolnośląskie i tam jest 19 przypadków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie jest już 6696 osób, które wyzdrowiały z koronawirusa. W szpitalach nie brakuje środków ochronnych, dlatego wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski apelował, by pacjenci z różnymi innymi chorobami nie bali się zgłaszać do szpitali. Szpitale dzisiaj już deklarują gotowość do tego, żeby w istotny sposób wrócić do tego standardu, wrócić do normy. Są przygotowane, są wyposażone środki ochrony indywidualnej. No i stąd nasz apel tak naprawdę do pacjentów, żeby nie mieć tych obaw. Zwykle im bliżej okresu wakacyjnego, tym zmniejsza się liczba osób, które oddają krew. Dlatego wiceminister Gadomski zaapelował do krwiodawców, by zgłaszali się i również nie mieli żadnych obaw. Przede wszystkim pacjenci onkologiczni, pacjenci hematologiczni, pacjenci przed i po zabiegami transplantacyjnymi. Oczywiście ofiary wypadków, oparzeń, które tej krwi potrzebują najbardziej. Także rzeczywiście ze swojej strony dzisiaj apel, wznawiamy pewną kampanię, będziemy o tym informować, że ta krew jest potrzebna. Obecnie hospitalizowanych jest 2528 pacjentów z koronawirusem, a w całym kraju jest ponad 10 tysięcy miejsc na oddziałach zakaźnych. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, czy nie zmniejszyć liczby szpitali jednoimiennych. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za relację. Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z tego, co działo się podczas pandemii koronawirusa, powiedział w telewizji polskiej szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że poszczególne kraje Unii powinny rozpocząć odbudowę gospodarki, a kryzys jest szansą na nowe otwarcie. Każdy kryzys, można powiedzieć, jest nie tylko problemem i dużym wyzwaniem, ale również szansą. Ja wierzę, że Polska skorzysta z tej szansy i zmienimy nie tylko szereg przepisów i mechanizmów, które dzisiaj funkcjonują, ale zreformujemy szereg obszarów życia. Mam nadzieję, że to będzie nie tylko refleksja, która nastąpi w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Minister Dworczyk mówił też, że na początku pandemii kraje Unii były zdane na środki ochrony produkowane w Chinach i z tego powodu cała Unia miała problemy z ich jakością. Wyznawcy wszystkich religii modlą się i poszczą o przezwyciężenie pandemii. Przypomniał dziś o tym papież Franciszek podczas porannej mszy, która była transmitowana przez watykańskie media. Inicjatywa międzyreligijnych modlitw o ustanie pandemii wyszła od Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, który powstał dzięki deklaracji podpisanej w ubiegłym roku w Abu Zabi przez papieża i wielkiego imama Ahmada Al-Tayeba. Franciszek we wprowadzeniu do dzisiejszego nabożeństwa powiedział, że cały świat przeżywa tragedię pandemii. Przypomniał słowa świętego Franciszka: wszyscy jesteśmy braćmi. Dlatego mężczyźni i kobiety wszystkich religii dziś jednoczą się w modlitwie i pokucie, by błagać Boga o łaskę wyleczenia z tej pandemii. Papież podkreślił, że modlitwa ma charakter uniwersalny i zachęcił do udziału w niej wszystkich wiernych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O ewentualnych nowych kandydaturach w wyborach na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej mówił w trzecim programie Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Według niektórych mediów chodzi o Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego czy Donalda Tuska. Prezydent Trzaskowski bardzo źle sobie radzi w zarządzaniu Warszawą, żeby przypomnieć chociażby tą aferę z wypływem ścieków do Wisły. To pokazało skalę nieudolności, indolencji.

walendzie angielskiej muzyki pop. Jack Garrett, niedawny nasz gość, kiedy to podczas sesji domowej pokazał swoje zupełnie inne, bardziej wyciszone oblicze. A teraz nasza płyta tygodnia, nowy album Edyty Bartosiewicz, Ten moment. Alarm, ziemia staje się strefą mroku. Słabnie energia, kończą się jej zasoby. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Dziękujemy Edycie. A teraz o 11.20. Stanisława Zlińska. Wiecznie narzekasz, to nie dla ciebie. Tutaj niedobrze, tego za mało. Nikt przecież nie wie i się nie dowie, ile mu jeszcze życia zostało. Liczy się moment, czas zatrzymany, dotyk twej dłoni, uśmiech nieśmiały. To co ulotne między słowami, co mówią oczy, kiedy kochamy. Promyk na liściu, gwiazdka ze śniegu, fala płynąca stale do brzegu. Serce na piasku, drzewa o zmierzchu, świt nad górami, kropelka deszczu. Życie się składa z malutkich rzeczy, gdy je dostrzegasz, umiesz się cieszyć. I każda chwila jest wypełniona, i żadna chwila nie jest stracona. Twym przeznaczeniem jest każdy człowiek, którego spotkasz na swojej drodze. Możesz powierzyć mu tajemnicę, co w życiu ważne i co się liczy. Liczy się moment, czas zatrzymany, dotyk twej dłoni, uśmiech nieśmiały. To co ulotne między słowami, co mówią oczy, kiedy kochamy. Promyk na liściu, gwiazdka ze śniegu, fala płynąca stale do brzegu. Serce na piasku, drzewa o zmierzchu, świt nad górami, kropelka deszczu. To była premiera w Trójce, nowe nagranie Stanisławy Celińskiej, Liczy się moment. A teraz zbliża się 11.25, rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Jan Niebudek. Trójka poleca. A dziś polecamy działanie Teatru Żydowskiego. Oddaję głos Remigiuszowi Grzeli, kierownikowi literackiemu tej sceny. 15 maja o godzinie 18 aktorzy Teatru Żydowskiego przeczytają dla dzieci, ale też i dla dorosłych, bo to są bajki z morałem, żydowskie bajki z Czerniowców Eliezera Steiberga w tłumaczeniu Belli Schwarzman-Czarnoty. No, a to książka wydana przez wydawnictwo Austeria. Czytanie performatywne przygotowała studentka reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału w Białymstoku, Monika Woronicz. Jest to w jakimś sensie jej debiut. Wiem z rozmów z Moniką Woronicz, że będzie to też czytanie bogato ilustrowane. Ilustrowane lalkami, wycinankami. Bajki przeczytają Daniel Antoniewicz, Sylwia Najach, Ewa Tucholska i Marek Węglarski. Te bajki, co ciekawe, ukazały się po raz pierwszy 3 lata przed wojną, czyli w 1936 roku. Autor chciał pokazać, właśnie przekazać dzieciom wiedzę o żydowskiej symbolice, świętach i obyczajach w sposób taki no, wówczas nowoczesny i niekonwencjonalny. One pobudzają do myślenia. To nie są bajki proste, mimo że są dosyć lapidarne w swojej opowieści, ale mają to podskórne znaczenie, podskórny morał, który nie zawsze jest wyeksplikowany do końca. Polecam najmłodszym bajki. Szczegóły znajdziemy na stronie Teatru Żydowskiego i w jego mediach społecznościowych. A teraz coś dla nieco dojrzalszych słuchaczy. Ostatni taniec zapowiadał się na przebój i nie zawiódł oczekiwań. Serial dokumentalny opowiadający o ostatnim zwycięskim sezonie legendarnej, już najlepszej w historii drużyny koszykówki Chicago Bulls. Za nami już 8 z 10 odcinków, emisja przypomnę co tydzień. Serial rozkręca się i wzbudza coraz więcej także kontrowersji. W mediach krytykowany za wypowiedzi do serialu jest jego wysokość His Earnest numer 23 Michael Jordan. Zdaniem części komentatorów Michael nie powinien zdradzać tak wiele, na przykład odnośnie używek. Kibicom, dla których serial jest konfrontacją po części z ich własną młodością, niezachwianą wiarą w mistrzów, ostatni taniec może się jawić jako nie lada dysonans poznawczy. Oto mistrzowie okazują się nie być monolitem. Wychodzą tu wzajemne rywalizacje, wojenki, urażone ambicje i małe złośliwości. Czarnym charakterem okazuje się na przykład nieżyjący już Jerry Krause. Przedyskutowana jest sprawa odejścia Jordana z koszykówki. Być może nie tak jednoznaczna, jak głosi oficjalna wersja. Pokazane jest na przykład także niezbyt gorące przyjęcie, łagodnie mówiąc, jakie zgotowano gwieździe z Chorwacji, Toniemu Kukoczowi. Zobaczymy też Michaela jako maniaka wygrywania. To, co przyniosło sukcesy drużynie, jest być może także nieco destrukcyjne. Niezwykle ciekawa opowieść to oglądanie maszyny do zwycięstw od środka, bez znieczulenia i nie przez różowe okulary, jak ze słodkich lat 90. Jedno pozostaje niezmienne. Wielkość Bulls i samego Jordana, której ten serial nie chce umniejszyć. Nie taki jest cel. Serial Ostatni Taniec oczywiście polecam, nie mogąc się już doczekać jego ostatnich odcinków. Człowiek coraz bliżej. Wszędzie wpływa plastik, talerze.

Minęła 11.45, przed nami teraz jeden z najbardziej poetyckich i wzruszających fragmentów trójkowej powieści stulecia. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko, Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa, Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Harry, odcinek 11. Byłem tak otępiały ze zmęczenia, że nie potrafiłem rozłożyć łóżka w kabinie. Zrzuciłem ubranie i bieliznę na podłogę, po czym półprzytomny padłem na poduszkę. Nawet jej porządnie nie nadołem. Zasnąłem przy świetle, nie wiem kiedy. Otwierając oczy, miałem wrażenie, że spałem ledwo kilka minut. Pokój stał w chmurnym, czerwonym blasku, było mi chłodno i dobrze. Naprzeciw łóżka, pod oknem, które było odsłonięte do połowy, w świetle czerwonego słońca, siedział ktoś na krześle. Była to Harry. W białej plażówce, nogę miała założoną na nogę. Bosa, ciemne włosy zczesane w tył. Cienki materiał napinał się na piersiach. Opalone do łokci ręce opuściła i patrzała na mnie nieruchomo spod swoich czarnych rzęs. Przypatrywałem się jej długo, całkiem spokojnie. Pierwszą moją myślą było, jak to dobrze, że to jest taki sen, w którym się wie, że się śni. Mimo to wolałbym, żeby znikła. Zamknąłem oczy i zacząłem życzyć sobie tego bardzo intensywnie, ale kiedy je otworzyłem, siedziała tak samo jak przedtem. Wargi miała złożone po swojemu jak do gwizdnięcia, ale w oczach nie było nic z uśmiechu. Przypomniałem sobie to wszystko, co myślałem o snach poprzedniego wieczoru przed zaśnięciem. Wyglądała dokładnie tak samo jak wtedy, kiedym ją ostatni raz widział żywą. A miała przecież wtedy 19 lat. Teraz musiałaby mieć 29, ale naturalnie nic się nie zmieniła. Umarli pozostają młodzi. Miała te same, dziwiące się wszystkiemu oczy i patrzała na mnie. Rzucę w nią czymś, pomyślałem. Ale chociaż to był tylko sen, nie mogłem się jakoś zdobyć na to, żeby nawet we śnie ciskać rzeczami w umarłą. Biedna mała, powiedziałem. Przyszłaś mnie odwiedzić, co? Trochę się przeląkłem, bo głos mój zabrzmiał tak prawdziwie, a cały pokój i Harry, wszystko przedstawiało się tak realnie, jak tylko można sobie wyobrazić. Jaki plastyczny sen. Mało, że kolorowy. Widzę tu na podłodze sporo rzeczy, których wczoraj, kładąc się, nawet nie zauważyłem. Kiedy się zbudzę, myślałem, będę musiał sprawdzić, czy one naprawdę tu leżą, czy też są tylko wytworem snu, jak Harry. Czy długo masz zamiar tak siedzieć? Spytałem i zauważyłem, że mówię cicho, jakbym się bał, że mnie ktoś posłyszy. Jak gdyby ktokolwiek mógł podsłuchać, co się dzieje we śnie. Tymczasem słońce już się trochę podniosło. No, pomyślałem, dobre i to. Kładłem się podczas czerwonego dnia, potem powinien być niebieski, a potem dopiero drugi czerwony dzień. Ponieważ nie mogłem bez przerwy spać przez 15 godzin, to jest na pewno sen. Uspokojony przyjrzałem się dobrze Harry. Oświetlona była od tyłu. Promień przechodzący przez szparę firanki złocił aksamitny puszek na jej lewym policzku, a rzęsy rzucały na twarz długi cień. Była śliczna. Zacisnąłem powieki, usiłując się przebudzić, kiedy usłyszałem naraz skrzypnięcie. Natychmiast otwarłem oczy. Siedziała obok mnie na łóżku i patrzała we mnie z powagą. Uśmiechnąłem się do niej. I ona się uśmiechnęła. I pochyliła nade mną. Pierwszy pocałunek był lekki. Jakbyśmy byli dwojgiem dzieci. Całowałem ją długo. Czy można tak wykorzystywać sen? Myślałem. Ale to przecież nie jest nawet zdrada jej pamięci, bo to ona mi się śni, ona sama. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. Leżałem na wznak, kiedy unosiła twarz. Mogłem zajrzeć w jej małe słońcem prześwietlone od strony okna chrapki, które były zawsze barometrem jej uczuć. Końcami palców owiodłem jej konchy uszne, których płatki zaróżowiły się od pocałunków. Nie wiem, czy to mnie tak zaniepokoiło. Mówiłem sobie wciąż, że to sen, ale serce mi się ściskało. Zebrałem się w sobie, żeby wyskoczyć z łóżka. Byłem przygotowany na to, że mi się nie uda. We śnie bardzo często nie panuje się nad własnym ciałem. Liczyłem raczej na to, że się od tego zamiaru zbudzę. Nie zbudziłem się jednak. Tylko usiadłem z nogami spuszczonymi na podłogę. Nie ma rady. Muszę to dośnić do końca. Pomyślałem, ale dobry nastrój uleciał bez śladu. Bałem się. Czego chcesz? Spytałem. Głos miałem ochrypły i musiałem odchrząknąć. Odruchowo poszukałem bosymi nogami pantofli, zanim sobie przypomniałem, że nie ma tu żadnych pantofli. Tak się uderzyłem w palec, że syknąłem. No teraz będzie koniec, pomyślałem z satysfakcją. Ale w dalszym ciągu nic się nie stało. Harry cofnęła się, kiedy usiadłem. Plecami oparła się o poręcz łóżka. Sukienka drgała delikatnie tuż pod koniuszkiem lewej piersi, w takt bijącego serca. Przypatrywała mi się ze spokojnym zainteresowaniem. Pomyślałem, że najlepiej będzie wziąć prysznic. Przyszła jednak refleksja, że prysznic, który się śni, nie może przecież zbudzić. Skąd się tu wzięłaś? Zapytałem. Podniosła moją rękę i zaczęła ją podrzucać starym gestem. Podbijała opuszki moich palców i chwytała je. Nie wiem. Powiedziała. Czy to źle? I głos był ten sam. Niski. I ton roztargnienia. Czy ktoś cię widział? Nie wiem. Przyszłam zwyczajnie. Czy to ważne, Chris? Harry. Co miłe. Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? To ją zastanowiło. Pojęcia nie mam. To śmieszne, nie? Spałeś, jak weszłam, ale cię nie zbudziłam. Nie chciałam cię budzić, bo jesteś złośnik. Złośnik i nudziarz. W takt tych słów podrzuciła energicznie moją dłoń. Byłaś na dole? Byłam. Uciekłam stamtąd. Tam jest zimno. Puściła moją rękę. Kładąc się bokiem, spojrzała na mnie z tym półuśmiechem, który wtedy dopiero przestał mnie drażnić, kiedy ją pokochałem. Przecież, Harry, przecież bełkotałem. Pochyliłem się nad nią i uniosłem krótki rękaw sukienki. Tuż nad podobnym do kwiatka znakiem szczepienia ospy czerwieniał drobny ślad po nakłuciu. Chociaż się tego spodziewałem, bo wciąż całkiem odruchowo poszukiwałem strzępów logiki w niemożliwości. Zrobiło mi się mdło. Dotknąłem palcem tej ranki po zastrzyku, który śnił mi się potem latami, że budziłem się z jękiem na potarganej pościeli, zawsze w tej samej pozie, skurczony niemal we dwoje, tak jak ona leżała, kiedy ją znalazłem już prawie zimną. Bo usiłowałem we śnie zrobić to samo, co ona. Jak gdybym chciał w ten sposób przebłagać jej pamięć, czy towarzyszyć jej w tych ostatnich minutach, kiedy poczuła już działanie zastrzyku i musiała się bać. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem,